เหนือโลกนะครับไม่ใช่ของล้อเล่นเดี๋ยวพักสักครู่ครับ